Kapitola. Kimův otec byl bezesporu pozoruhodný muž. A musel mít přímo věštecké vnuknutí, když vybral svému synovi přezdívku Kim. Četl totiž rád Kiplingovi verše a zamiloval si malého hrdinu jeho románu, nebojácného irského chlapce Kima, který se v družině tibetského lámy dostává do Indie, kde vyzvídá pro britskou secret service. Kim Philby se narodil v Indii v městě Ambale, jeho otec tam byl úředníkem koloniální správy. A nemohl dát synovi do vínku přesnější předobraz jeho budoucí kariéry. Podařilo se vystopovat Kimův rodokmen až do bůhvíkolikátého kolena. Měl podnikavé předky, zdá se, že oplývali vlastnostmi a vyznávali životní zásady, které se v pozměněné formě objevily po staletích v povaze jejich potomka. Pradědové se nebáli ani čerta a Kim Philby byl bez nadsázky neobyčejným synem neobyčejného otce. Jeho prapředkové prý vypluli od břehů Skandinávie a přistáli na vratkých lodicích u břehů Albionu. Usadili se kdesi v rašeliništích dnešního hrabství Norfolk a založili zde kolonii, která nesla jméno Philby. Hospodařili, jak uměli, dařilo se jim dobře i špatně, ženili se a vdávali, měli děti a vnuky a z těch se někteří vyšvihli. Stali se obchodníky nebo oblékli kyris a dali se do králových služeb. Jejich bratři zase pozvedli duše k Bohu a kázali sousedům o hrůzách pekla a blaženostech nebe. Synové usedlíků se však už nespokojili s trudným životem a růžovou nadějí na posmrtný blahobyt. Uvědomili si, že se jejich předkové neusadili zrovna ve vlídné krajině, zbalili ranec a šli se poohlédnout po světě, jestli je všude chléb o dvou kůrkách. Ten nejodvážnější zakotvil v Indii. Naučil se pěstovat čaj, koupil plantáže na Ceylonu, zvelebil je a vydělával peníze, takže se mohl odvážit požádat o ruku generálskou dceru. Ta později porodila syna, který se jmenoval Harry Středa John Bridger Philby. Proslavil se v mnoha směrech, ale také tím, že byl Kimovým otcem. Otec Středa John je románová postava, za jakou by se nemusel stydět ani Jules Verne. Má mnoho vlastností zajímavých lidí, dokáže věci, na jaké jiní nemohou ani pomyslet. Jedni o něm tvrdí, že je geniální, jiní ho proklínají jako kacíře, zrádce a rebela. To jsou názory, nic víc. Jisté je, že na sebe upozornil už ve škole. Stal se totiž kapitánem kriketového mužstva v jedné z nejvznešenějších soukromých škol ve Westminsteru. Kdo jen trochu zná poměry na ostrově za Lamanšským průlivem, dovede posoudit, co to je pro kluka za kariéru. Pak studoval v Cambridge, kde platil za vynikajícího lingvistu, snadno se učil cizím řečem, kým to nadání zřejmě zdědil po něm, graduoval s nejlepším prospěchem, přihlásil se do státní služby, dostal dobré místo u koloniální správy v Indii, ale stal se rebelantem. Věřil ve svou představu socialismu, poškleboval se anglické koloniální politice a netajil se tím, že považuje britský imperialismus za novou variantu starého otrokářství. Vědělo se o něm, že nesouhlasí skoro s ničím, co je v Anglii posvátné, a přesto ho za první světové války naverbovali do britské výzvědné služby. Zřejmě potřebovali jeho vynikající znalosti cizích řečí i poměrů v Indii a na Blízkém východě. Tak šel a plnil rozkazy. Přitom se však nechoval jako krotký poddaný jeho veličenstva, naopak, kde mohl, nastavil nohu britské politice. Otevřeně se postavil za krále Ibn Sauda a veřejně prohlašoval, že se stane vládcem arabského světa. Středa John Philby nebyl jen salonním opozičníkem. Když ho britská vláda jmenovala ministrem vnitra v tehdejší Mezopotámii, z protestu funkci složil. Tak mu nabídli místo vyslance v Transjordánsku, ale on odmítl i tuto poctu. Aby měl konečně pokoj, poslal své vládě výpověď. Zdůvodnil prý její jedinou větou, která by mohla být vytesána na jeho pomník. Jsem proti každé formě imperialismu, včetně britského. Datum, podpis a tečka za slibnou kariérou. Ale Středa John Philby se konečně cítil svobodným. Přestoupil k islámu, na bosé nohy obul sandály, dal si narůst ryšavý vous, oblékl kalábii, na hlavu nasadil arabskou kefíji a vydal se na pout všech muslimů do Mekky. Z Harryho Středa Johna Bridgera Philbyho se stal stoupenec proroka Mohameda Abdullah Philby Bey. byl členem významného londýnského klubu Athenaeum, jeho manželkou a Kimovou matkou byla dcera britského inženýra Dora Johnsonová, ale on šel v Riádu na trh a koupil si tam otrokyni Umferhat. Korán mu dovoloval druhou ženu. A protože mu nic nebránilo, aby rozšířil svůj harém ještě o třetí, jeho první manželka Dora žila s Kimem v Londýně, vzal k sobě ještě příbuznou krále Ibn Sauda. Proto má Kim bratra Farise Pilbyho, hodnostáře na královském dvoře jeho veličenstva v Riádu. Středa John Pilby se stal vynikajícím arabistou. Probádal neznámé oblasti Arábie, zmapoval je, jako králův poradce měl prsty v obchodě i v politice. Když se rozpoutal na středním východě boj Britů s Američany o arabskou naftu, stál jako šedá eminence v pozadí mnohých záhadných událostí. Americké společnosti Aramco a Trans-Arabian Pipeline Company měly značné starosti s místními kočovnými kmeny. Beduíni pořádali nájezdy na americká naftová pole a vyhazovali do vzduchu potrubí jejich ropovodů, středa John Pilby prý o tomhle co zvěděl. Kimův otec měl vyhraněné protiimperialistické smýšlení, ale na začátku druhé světové války se přeci jen alespoň na čas vrátil do vlasti, kandidoval dokonce do parlamentu, volby prohrál a brzy poté se dostal do internačního tábora. Říkalo se o něm, že sympatizuje s nacisty. Byl pouze proti válce. Říká se, že Kim měl nekompromisního, panovačného a přísného otce, že se ho jako malý kluk bál. Mnozí tvrdí, že Kimovo koktání má původ ve strachu malého chlapce před neúprosným rodinným diktátorem, který prosazoval železnou kázeň. Nemáme možnost ověřit si takové údaje, ale můžeme souhlasit s tvrzením, že otec a syn měli mnoho společných vlastností. Ovládání vůle a schopnost vytrvat za jakýchkoliv okolností, to byla také jedna z nich. Pozdější vyzvědač století žil po celá dlouhá léta sám se svým tajemstvím. K tomu je zapotřebí velké síly a přinejmenším tak mistrného sebeovládání jako k dvojímu životu, k té věčné repríze dvou rozdílných rolí, při nichž nesmí aktér zaměnit jediné slovo. Narodil se v roce 1912, těsně před válkou, která obrátila svět vzhůru nohama. Žil s matkou v Londýně, tam také chodil do školy a pak se dal po cestě, vyšlapané už jeho otcem. Dostal stipendium do nejlepší a nejvýstřednější koleje Cambridgeské univerzity, Trinity. Diplom z Cambridge, to byla známka dobré jakosti pro jeho majitele. Být členem Trinit znamenalo víc, stát se členem kroužku přátel, kteří se dostanou na vysoká místa britského veřejného života a zachovávají nepsaný zákon, podle svých sil jeden druhého postrkovat v kariéře. Kim přišel do Trinity v roce 1929, v době, kdy se pomalu, ale jistě začaly hroutit dosavadní hospodářské i politické jistoty. Krize 30. let nevynechala ani ostrovní říši. Ulicemi měst se potulovaly 2 miliony nezaměstnaných. Kim Pilby o nich věděl. Začal uvažovat, později pochybovat o systému, v němž je nezaměstnanost zákonitým jevem. Západní publicisté se snažili nalézt u všech velkých sovětských rozvědčíků příčiny, které je přivedly ke komunismu. Vystupovat v případu Kima Pilbyho ideologické pohnutky není tak nesnadné. Začátek lze hledat v prostředí, které se na první pohled nezdá příhodné, v Cambridgeské koleji Trinity. V každém studentovi je kousek revolucionáře. Považuje za svou generační povinnost postavit se proti názoru otců. Kimovi a jeho přátelům nahrály ještě dramatické momenty krize 30. let. Tady nebylo o čem pochybovat. To staré, tradiční a zbožňované musí být špatné. Ale co je tedy dobré? Komunistická strana Velké Británie proklamovala jasný program. Stála v nejkrajnější opozici, což jim vyhovovalo, ale současně ukazovala cestu z chaosu, což jim imponovalo. A navíc, koketovat s komunismem, to byla tak trochu móda mladých mužů těch let. Kim Pilby nebyl vynikající student. Za to jeho nejbližší přítel měl v Cambridge prvotřídní jméno. Guy Burgess studoval právě tak jako Kim historii. Byl o rok starší, ale byl předtím v Etonu, tak přišel o rok později a stal se osudovým partnerem pozdějšího mistra tajné služby. Guy Francis de Monci Burgess byl vysoký, černovlasý, smělý, společensky zběhlý. Pocházel ze staré hugenotské rodiny, měl vznešené předky a vlivné příbuzné, sám vynikal v historii i v kriketu a měl neobyčejně odvážné plány. Kim nedovedl tak hezky mluvit, vadil mu koktání, byl samotář, uzavřený, vydržel pít a ovládal se za každé situace. Ti dva se skamarádili a společně se snažili najít odpovědi na otázky, které je trápily. Burgess byl už tehdy komunistou. Kim Hill by ještě uvažoval. Pak se objevil třetí muž ve hře. Donald Maclean, mladší než oni, studoval řeči a měl s Kimem společný problém. Byl rovněž synem pozoruhodného otce. Sir Donald Maclean byl totiž vůdcem britské liberální strany a ministrem v Asquithově vládě. Syn nehodlal zůstat zpátky za otcem, ale od počátku si uvědomoval, že nebude snadné vyniknout nad syra Donalda Macleana. Tak se sešli dva rebelanti s třetím. Mnozí si dnes kladou otázku, jak a kdy se podařilo sovětské rozvědce získat Kima Philbyho pro spolupráci a kdo byl prostředníkem při jednání. Podle jedné, a je třeba hned dodat, nepříliš pravděpodobné verze, se o nábor staral vůdce britských komunistů Frank Springhall. Jedním z úkolů, které mu uložili z Moskvy, prý bylo získávat vhodné muže pro zpravodajskou centrálu Sovětského svazu. Sám Philby se k tomuto tvrzení nevyjádřil. Zdá se však nelogické, že by si sovětská rozvědka vybrala pro takovou funkci toho nejnápadnějšího člověka ve Velké Británii. O něm přece každý věděl, že je komunistou a navíc vůdcem strany. Policie ho jistě sledovala ve dne v noci. To by bylo příliš naivní jednání. Kim Philby prohlásil v Moskvě, že přešel na stranu pokroku a míru před červnem 1933. Ví to zcela určitě. Pamatuje si to datum. Tady se nabízí úvaha. Nepřispělo k jeho rozhodnutí setkání s jeho pozdější manželkou Alžbětou Kohlmanovou. Nebyla to právě tato 22letá rakouská židovka, která mu ukázala cestu. Už v době svých studií se snažil poznávat svět. A také se chtěl zdokonalit ve znalosti cizích řečí. Byl to jeho koníček. Jako kluk se naučil hindi a arabsky. Později jezdíval o prázdninách na delší pobyt do ciziny a zdokonalil se v němčině a francouzštině. Ještě později se naučil španělsky, turecky a rusky. Ale na cestách Evropou 30. let pochytil ještě něco důležitějšího než správný přízvuk a bezvadnou výslovnost. Na vlastní kůži a z bezprostřední blízkosti poznal nebezpečí nastupujícího fašismu. Brzy poté, kdy skončil svá univerzitní studia, zažil v roce 1934 ve Vídni Dollfussův únorový masakr. V Německu převzal Hitler moc, esámani se začali roztahovat po Berlíně a vyhrožovali židům. Rakouský kancléř Engelbert Dollfuss provedl v březnu 1933 státní převrat, o němž soustředil moc do svých rukou. Zakázal komunistickou stranu a rozpustil dělnický ochranný svaz. Protože si vymyslel diktaturu v jiném barevném odstínu, postavil mimo zákon i nacionálně socialistickou stranu. Zrušil parlamentní ústavu a prohlásil Rakousko za stavovský stát. Dělníci se ale nemínili vzdát. Zorganizovali ozbrojené povstání. Začalo v Linci a v únoru se přeneslo do Vídně. Došlo k prudkým bojům. Kim Philby skončil studium a vybral si své první povolání. Stal se svobodným novinářem. Začátkem roku 1934 se vypravil do Vídně. Někteří znalci tvrdí, že jsem byl vyslán, protože byl už v té době ve službách sovětské rozvědky. Není to jisté a nikdo to neprokázal, ale také nedementoval. Důležitější však je, že poznal tehdy ve Vídni Alžbětu Kohlmanovou, rozvedenou 22letou manželku šéfredaktora zakázaného komunistického listu Rote Fahne Karla Friedmana. Kim Philby jí říkal Líza a zakrátko se přestěhoval do bytu jejich rodičů do Leopoldstadtu. Zamiloval se, ona ho také obdivovala a tak prožil svou první lásku v únorovém povstání dělníků proti Dollfussově autoritativní vládě. 12. února začala akce proti vůdcům a funkcionářům sociálně demokratické strany. Došlo k rozsáhlému zatýkání. Na vídeňských předměstích vyrostly barikády. Při ozbrojených střetnutích padlo na 1500 dělníků. Vídeňští bojovníci se bránili plné 3 dny. Pak se museli vzdát přesile. Několik set jich zmizelo ve vídeňském ilegálním hnutí. Kemp Hillby byl mezi nimi. Pomáhal, jak se dalo. Vídeňský zpravodaj tiskové agentury Reuter vypráví, jak se jednou v noci objevil nenadále v jeho bytě a žádal ho, aby pomohl zachránit pronásledované. Nedocílil mnoho. Povedlo se mu opatřit několik civilních obleků, v nichž se pak podezřelým podařilo utéci do bezpečí. Zúčastnil se bojů v předměstí Heiligenstadt, staral se o raněné. Policie se mu nedostala na stopu. 24. února 1934 se oženil na vídeňské radnici s Alžbětou Kohlmanovou. Je pravděpodobné, že právě ona mál vý podíl na jeho rozhodnutí vstoupit do sovětské rozvědky. Líza byla skoro o 2 roky starší než Kim a dozajista zkušenější v ilegální práci. Byla členkou komunistické strany a pracovala i po jejím zákazu. Bylo by tedy logické, že se její manžel po účasti v přímém boji na vídeňských barikádách stal členem strany. Jestliže do ní nevstoupil, nebo jestli se k tomu veřejně nehlásil, měl k tomu dobrý důvod. Není totiž vyloučeno, že už v té době převzal dlouhodobý zpravodajský úkol. Měl žít navenek jako zastánce imperialismu a konzervativních zásad a pod touto maskou se měl pokusit proniknout do britské zpravodajské služby. Covokritge totiž ve svých pamětech tvrdí, že Kim byl už v těch dnech ve spojení se zvláštním přidělencem sovětského konzula ve Vídni, s Vladimírem Alexejevičem Antonovem Ovsejenkem. Ten se v době bojů objevil ve městě a dost dobře mohl být zpravodajským důstojníkem vyslaným na bojiště socialistické fronty. Ve Vídni pak došlo k dalším represáliím proti socialistickým předákům. Kim Hillby zmizel z tohoto jeviště. Odjel v létě 1934 se svou manželkou do Londýna. Zachránil ji tak před zatčením. A sám sebe vídeňskými zkušenostmi utvrdil v přesvědčení, že se dal správnou cestou. Mladí manželé se nastěhovali do bytu v londýnské čtvrti Středa John's Wood a začali doslova nový život. Vystupovali jako stoupenci konzervativců. Kim hledal místo redaktora v některém vydavatelském podniku známé Fleet Street a protože novinářské řemeslo redaktora na volné noze mnoho nevynášelo, pracovala jeho žena jako dětská vychovatelka v Hampsteadu. Ze všech tehdejších projevů, článků a nakonec i schování lze usoudit, že se Kim snažil zakrýt svoje skutečné politické přesvědčení, že si chtěl získat pověst loajálního poddaného jeho veličenstva. Obrátil se na známé svého otce a jeden z nich, Sir Roger Hance, spolužák Středa Johna Hillbyho z Cambridge a mimochodem také člen klubu Athenaeum, opatřil synovi svého dávného přítele redakční místo v bezvýznamné revue of Reviews za právě tak bezvýznamný plat 4 guinei týdně 84 šilinků. Tak píše články, prošpikované myšlenkami, které mají daleko k jeho skutečnému politickému přesvědčení, stýká se s vyznavači pravice a vyhýbá se svým někdejším přátelům. Dnes je jasné, že šlo o předem vypočítaný záměr. Dokladem toho je i změna názorů jeho přítele a pozdějšího partnera Guy Burgesse. Ten mezitím vystudoval a stal se novinářem. V roce 1934 rozhlásil mezi známými, že má v úmyslu napsat seriál reportáží o poměrech v Sovětském svazu. Smluvil se s významným členem univerzitního komunistického klubu Derekem Blakeyem, spolu se vydali na cestu po Sovětském svazu. Když se pak sešel v Londýně s Kimem Hillbym, vystupoval jako člověk, který přišel, viděl a prohlédl. Prohlašoval totiž, kde mohl, že ho osobní zkušenosti ze země Sovětů vyléčily z idealismu. Došel totiž k názoru, že budoucnost světa není v socialismu a komunismus prý sklouzl do reakčních pozic. Jediná spása je v silných politických individualitách typu Benita Mussoliniho. Tak se stal z revolucionáře Burgesse pravičák, jaký měl ve Velké Británii těch let všude otevřené dveře. Dostal se do konzervativních kruhů, seznámil se s admirálem Sirem Harrym Domvillem, šéfem zpravodajské služby britského námořnictva, pokoušel se dokonce dostat místo v centrálním orgánu konzervativní strany. Místo toho se však stal tajemníkem a finančním poradcem paní Rothschildové a staral se o její obchody. Tomu rovněž získalo patřičnou pověst a on proklouzl do kruhů, do nichž se potřeboval dostat. V této chvíli se znovu setkává Kim Hillby s Burgessem. Oběma je jasné, že nejlepším převlekem pro jednoho i druhého je co možná nejreakčnější pravičácká společnost. Tenkrát si ještě mnozí Britové mysleli, že je ostrovní říše také ostrovem politické a hospodářské jistoty a snad právě proto se našlo dost zkostnatělých aristokratů i vlivných příslušníků High Society, kteří se nadchli hitlerovým antisemitismem, obdivovali fašismus a pokládali za svou přednost, že jsou členy společnosti Rytsko-německého přátelství Anglo-German Fellowship. Nešlo o rozvětvenou organizaci, ale, jak uvidíme později na případu Tillera Kenta a baronky Volkoffové, nebyla to jediná pronacistická společnost ve Velké Británii. Nemělo by smysl vypočítávat lordy a generály, kteří se zúčastňovali sezení společnosti, nadšení myšlenkami o čistotě árijské rasy a hlasovali pro dorozumění s Hitlerem, nebyli sami. Mnozí politikové, kteří sice nebyli stálými členy Anglo-German Fellowship, ale navštěvovali schůze a přátelská setkání členů organizace, zastávali stejný názor oficiálně. Guy Burgess se dostal do těchto pochybných kruhů na základě nových a jistě velmi vlivných známostí. Získal je jako tajemník a poradce baronky Rothschildové. Protože uměl jednat s lidmi a byl navíc velice schopným organizátorem, dostal se brzy mezi vedoucí osobnosti fašistické společnosti a doporučil pozornosti těchto osvícených mužů, kteří věřili, že je budoucnost britského impéria právě v jejich rukou, svého přítele Kima Philbyho. První úkoly, kterými mne pověřila sovětská rozvědka, byly pro mne velkým zklamáním. Měl jsem o práci rozvědčíka daleko romantičtější představy. Byly to malé úkoly. Ale byly pro mne školou. Měl jsem totiž tenkrát daleko víc nadšení než zkušeností. Nemohli mi svěřit velké operace. Tak jsem dělal, co se dalo a byl jsem spokojen, když jsem se dozvěděl, že mne zařadili do stálých kádrů sovětské rozvědky, říká Kim Philby. Jemu se sice jeho tehdejší úkoly nezdály dost důležité, ale právě všechny ty nepatrné zprávy, které měl možnost získat mezi britskými prominenty, mezi členy společnosti Britsko-německého přátelství a později přímo mezi nacisty v Berlíně, dávaly dohromady obraz tehdejšího britského politického vývoje a pomohly sovětským strategům odhadnout skutečný poměr evropských sil. Kim Philby pracoval ke spokojenosti moskevské centrály, ale také jeho noví přátelé, tolik obdivující Hitlerovy hrdinské činy, v něm poznali schopného a loajálního muže. Tak mu svěřili redigování měsíčníku, který vydávala společnost pod titulem Anglo-German Review. Jako vedoucí redaktor tohoto britského prohitlerovského magazínu byl samozřejmě v Berlíně vždycky vítán. Nevynechal jedinou příležitost, aby se nevydal přímo do jámy Lvové. Tak se stýkal s nacistickými pohlaváry, byl, podle svých vlastních slov, velice zadobře s Hitlerovým ministrem zahraničních věcí Joachimem von Ribbentropem, s nímž se seznámil, když byl Ribbentrop ještě velvyslancem v Londýně a měl přitom oči otevřeny a pozorně poslouchal. Kdo z nacistických mocipánů ti byli stejně přesvědčeni, že jim jednou padne celý svět k nohám, by si dával pozor na slovo ve společnosti anglického novináře, který se stará o export vůdcových myšlenek do Velké Británie. 4.